Będziemy czytać z Ewangelii Mateusza 20 rozdziału. Michał, możemy Cię prosić o przeczytanie? Mateusza 20. Jasne. Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do gospodarza, który wyszedł wcześniej rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Nie umówił się z robotnikami na grosz za dzień i posłał ich do winnicy. A wyszedłszy około godziny trzeciej, zobaczył innych, którzy stali bezczynnie na rynku. I powiedział do nich: iście i wy do winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. I poszli. Około godziny 6 i 9 wyszedł znowu i zrobił tak samo. Potem wyszedł około godziny 11 i znalazł innych, którzy stali bez zajęcia i zapytał ich: dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? I odpowiedzieli mu: bo nikt nas nie najął. I powiedział mu: idźcie i wy do winnicy, a co będzie słuszne, otrzymacie. A gdy nastał wieczór, pan winnicy powiedział do swego zarządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, zaczynając od ostatnich, aż do pierwszych. Kiedy przyszli ci, którzy byli najęci około godziny 11, każdy z nich otrzymał po groszu. Gdy przyszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej, ale również każdy z nich otrzymał po groszu. Otrzymawszy, strzemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i upał. A on odpowiedział jednemu z nich: przyjacielu, nie robię ci krzywdy, czyż nie mówiłeś się ze mną na grosz? Weź, co jest twoje i odejdź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać tyle, co tobie. Czyż z tym, co moje, nie wolno mi robić, co chcę? Czy twoje oko jest złe, dlatego że ja jestem dobry? Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wielu bowiem jest wezwanych, ale mało wybranych. A gdy Jezus szedł do Jerozolimy, w drodze wziął ze sobą na ubocze 12 uczniów i powiedział do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w piśmie, a oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko, ulinczowanie i ukrzyżowanie. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synu Zebedeusza ze swoim synem, oddając mu pokłon i prosząc go o coś. A on ją zapytał: czego chcesz? Odpowiedziała: powiedz, aby ci dwaj moi synowie siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po twojej lewej stronie w twoim królestwie. Ale Jezus odpowiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja będę pił, i być ochrzczeni chrztem, który ja się chrzczę? Odpowiedzieli mu: możemy. Wtedy im powiedział: mój kielich będziecie pić i chrztem, którym ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni, ale nie do mnie należy danie miejsca po mojej prawej i lewej stronie, lecz będzie dany tym, którym zostało przygotowane przez mojego Ojca. A gdy owych 10 to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi. Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na pokusę wielu. A gdy wychodzili z Jerycha, szedł za nim wielki tłum. Oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przychodzi, zawołali: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Tłum surowo nakazywał im milczeć, lecz oni tym bardziej wołali: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Wtedy Jezus zatrzymał się, zawołał ich i zapytał: co chcecie, abym dla was zrobił? Odpowiedzieli mu: Panie, aby się otworzyły nasze oczy. Wtedy Jezus ulitował się nad nimi, dotknął ich oczu, a natychmiast odzyskali wzrok i poszli za nim. W 16 wersecie nie było tej drugiej części tego. Tak. W drugiej części wersetu. O tym chrzcie. Albo wiele jest znanych, ale a, to. Okej. Okay. I tam wcześniej też, że tym chrztem, którym ja mam być ochrzczony, też nie w wszystkich przekładach to jest. W niektórych manuskryptach jest ten fragment, w niektórych nie ma. Pamiętacie, jak zakończyliśmy ostatnie nasze spotkanie tydzień temu, rozważając 19 rozdział. Tam Pan Jezus ostatnim wierszu mówi, wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I patrzyliśmy na to, co to może znaczyć w kontekście tego, o czym czytaliśmy w 19 rozdziale, o tym właśnie pójściu za Nim, pozostawieniu, utraceniu wszystkiego i zyskaniu Królestwa, a jednocześnie wcześniej mieliśmy przykład tego młodzieńca, który przychodzi i który rzekomo chce do tego Królestwa się dostać, ale nie jest gotów, by wszystko zostawić i pójść za Jezusem. I ten, który właśnie wydawał się być pierwszy, taki pobożny, taki no, wszystkie rzekomo przykazania zachowujący, okaże się być ostatnim, a inni tacy właśnie, no, tak jak wcześniej czytaliśmy o cudzołożnikach i cudzołożnicach, celnikach, ludziach, którzy wydawałoby się byli ostatnimi, ci byli pierwszymi. Czyli tam był taki sens, w tym patrząc na 19 rozdział, taki sens ludzkiego patrzenia i ludzkiej oceny, często bardzo powierzchownej, pobieżnej, kiedy nam się wydaje, o ci to są z przodu, a ci to są z tyłu. I może się okazać, że jest zupełnie inaczej. Natomiast tutaj w 20 rozdziale, zaraz po tym wierszu, mamy no, pewną ilustrację tego pierwszeństwa i tego bycia pierwszymi i ostatnimi zupełnie jakby w inny sposób. Tutaj mamy pierwszych i ostatnich w takim, no, po ludzku rzecz biorąc, niesprawiedliwym układzie. Prawda? Bo jedni pracują od samego rana do późnego wieczora i dostają, tutaj było grosza, nie wiem, kto to, no tak słabo, tutaj mogli dać złotówkę chociaż, a tutaj mamy denara, czyli taką no, płatność na cały dzień, to nie był grosz, tylko to było, nie było to wiele, ale było tyle, że można się było z tego utrzymać. Więc jakaś stówka dzisiaj, ja nie wiem, 50 zł, no coś takiego jest potrzebne, żeby przeżyć ten jeden dzień. James też ma pewnie. No tak, właśnie tutaj się dziwię, że nie zostawili tego denara, tylko wstawiają swoją walutę. No i wtedy co w tej walucie wstawić? 100 zł, 50 zł. Ale tutaj mówimy oczywiście o denarze, czyli o takiej płatności za cały dzień pracy. To była przeciętna płatność za robotnika, za dzień pracy. I widzimy tutaj właśnie zrównanie tych ludzi, którzy pracowali cały dzień i innych, którzy przyszli na ostatnią tylko godzinę. No i o co tutaj chodzi? Jak to... Co to za lekcja? Jak to taka dziwna gospodarka, dziwna ekonomia, w której wszyscy są zrównani do jednego poziomu, bez względu na to, ile pracowali. Jak to odbieracie? Jak rozumiecie, jaką lekcję Pan Jezus tutaj wskazuje nam w tej przypowieści? I tutaj zobaczcie, w 16 wierszu znowu powtarza te słowa, które widzimy w 30 wierszu 19 rozdziału. Jezus mówi, tak właśnie ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Czyli jakby nawiązuje do tego, czym kończy się 19 rozdział i jakby tutaj nam wyjaśnia, w jaki sposób to bycie pierwszym i ostatnim się okaże. Jak to rozumiecie, bracia, siostry? Co, o czym Pan Jezus tutaj mówi? O jakim... Mówi, żeby czekać do ostatniej chwili, nie służyć Mu całe życie, tylko w ostatniej chwili się zerwać, jak już będziemy umierać i wtedy i tak dostaniemy to samo, co ci całe życie Mu służyli? Czy czegoś takiego Pan Jezus tutaj uczy? Że nie warto Mu służyć od wczesnych lat, przez wiele godzin? Czy to chce Jezus tutaj powiedzieć? Pewnie czytaliście to już nie raz i macie jakieś przemyślenia, nie bójcie się powiedzieć. Co zostało ustalone? Pytam się o to, co to przypowieść tutaj. I nikt nie wie? No, nikt się nie odzywa. Ma powiedzieć? Wszyscy wiedzą, ale nikt nie mówi. Ja ty wiesz. Więc tutaj na pewno nie widzimy ludzi, którzy nie chcą pracować cały dzień i mówią sobie, a my tutaj będziemy sobie tak, pójdziemy, coś zjemy, pójdziemy się pobawimy, a na koniec przyjdziemy i na pewno dostaniemy robotę na koniec, prawda? Takiego myślenia tutaj nie ma, nie ma takiej ilustracji, więc na pewno nie chodzi o to, że nie warto służyć Bogu wcześniej, kiedykolwiek Mu zaczniemy służyć, to i tak będzie dobrze. Raczej właśnie tutaj widzimy ludzi, którzy wszyscy stoją od rana, ale niektórzy po prostu nie dostali tej roboty. Czyli tutaj raczej właśnie mamy przykład ludzi, którzy zostali powołani do tej pracy, jedni wcześniej, drudzy później. Czyli tutaj nie jest kwestia ich decyzji, kiedy pójść do pracy, jest decyzja powołania przez Pana winnicy, który decyduje, kiedy kogo powołać. I to jest, myślę, dla nas pewną zagadką, że widzimy ludzi, którzy się nawrócili bardzo wcześnie, niektórzy jako dzieci, niektórzy będąc młodymi ludźmi, a inni no, całe życie gdzieś tam błądzili, gdzieś tam w różnych rzeczach byli i Bóg ich dopiero powołuje u kresu ich życia. I nieraz tacy ludzie mówią, czemu ja tyle lat musiałem po prostu w takim no, badziewnym życiem żyć, czemu ja wcześniej Boga nie poznałem, jaką ja teraz będę miał nagrodę w niebie, już nie mam sił, nie mam możliwości Mu służyć, nie? Więc tutaj myślę, że jest pewien dylemat tego, że niektórzy ludzie są powołani tak późno, a jednocześnie jest tutaj raczej no, zachęta w tej przypowieści, że wszyscy otrzymają tyle samo. I teraz jak to rozumieć w świetle innych wypowiedzi Pisma, które mówią, że jak ktoś dobrze Panu służy, to otrzyma większą nagrodę, a ci, którzy Mu mało służą, czy połowicznie Mu służą, otrzymają mniejszą nagrodę. Mamy takie miejsca, czy to nie ma takich miejsc? Są takie miejsca, prawda? Mamy inną przypowieść o tych, którzy otrzymali tyle samo denaru, ale przynieśli różne zyski. Mamy o tych, którzy otrzymali różne proporcje, to jest inna przypowieść, ale mamy też o tych, którzy otrzymali wszyscy po denarze i jeden przyniósł jednego denara, drugi przyniósł 5, a drugi 10. Więc mamy różne zyski i otrzymują stosunkowo różną nagrodę w stosunkowo do zysków. Ci, którzy większy zysk przynieśli, otrzymują więcej. Nad wieloma miastami są postawieni, a ci, którzy mniejszy zysk, nad mniejszymi rzeczami. Czyli mamy inne miejsca, które nas pouczają, że tak jak bezbożni będą ukarani według swojej bezbożności. To nie jest tak, że wszyscy bezbożni taką samą karę otrzymają. Czytamy, że niektórzy otrzymają większą karę od innych. Jest mowa o sądzie ostatecznym i Pan Jezus mówi, biada wam i gorzej, mówi, z wami będzie w dzień sądu niż z tamtymi. Bo gdyby takie rzeczy się u nich dokonały jak u was, to by już dawno pokutowali. A wy zobaczyliście takie rzeczy, mówi w Chorazynie, Betsajdo, prawda? I tam mówi do nich, że większą karę dostaną. Mamy też tą przypowieść właśnie o tych niewiernych, o niewiernym słudze, gdzie Pan Jezus mówi, ten, który znał wolę swojego Pana, a jej nie wypełnił, otrzyma więcej razów niż ten, który nie znał woli swojego Pana. Więc tutaj widzimy, że jest gradacja zarówno nagrody, jak i gradacja kary. Tutaj natomiast wydaje się, że wszyscy dostaną tyle samo. Więc coś tu nie gra. Jak to pogodzimy jedno z drugim? Wydaje się, że... Wydaje się, że akurat ta historia mówi o czymś innym. Wskazuje bardziej na... Jeżeli mogę ryzykować takie stwierdzenie, to wskazuje na... zbawienie, tak? Że tak jak rozmawialiśmy, o, że ktoś na początku drogi swojego życia zostaje powołany, najęty do tej pracy, też pod koniec, ale zapłata jest ta sama, bo tak sobie Bóg wyznaczył, tak wymyślił i wszyscy będą zbawieni, a kwestia tych koron czy czego tam, czy nagród, no to już są jakby inne są miejsca Słowa Bożego, o tym mówię. Mm-hmm. Zgadzacie się wszyscy z tym, że to jest mowa o, ta przypowieść ilustruje zbawienie jako takie dla wszystkich, bez względu na to, kiedy to zostaną powołani? To rozumiesz, jako właśnie to jest mały niuans, żebyś rozjaśnił Adam może, co z tym zbawieniem, w którym momencie, to są dwa etapy, jest tutaj jest powołanie i to się kończy cały rozdział, że wielu zostało powołanych i rozwiązanych. Czyli mamy moment powołania i moment zapłaty. I teraz jak to rozumiesz, bo nie wiem, czy ja się dobrze rozumiem, czy byś tak zaczął, to co powiedziałeś. Podniósł w tych dwóch miejscach, że jak to rozumiesz to zbawienie. Nie zastanawiałem się jakby patrząc na wszystkie tutaj zawarte sformułowania, ale biorąc to, co Michał na to zwrócił uwagę, że jeśli przyrównamy tą pracę do życia ludzkiego i ktoś jest powołany na początku swojej drogi, swojego życia i wykona tą pracę, tak, czyli dotrwa do końca, to dostanie zapłatę, jeżeli tutaj jest o tym mowa, o zbawieniu, no to czy byłeś powołany jako młody człowiek, czy jako starzec, no to ta sama nagroda cię czeka w postaci zbawienia. Taka myśl, nie wiem czy właściwa, czy nie, ale taka. Jeśli mogę się odnieść, tak to mogę? Jak ja to widzę, może trochę namieszam, ale bo tak zawsze jak zaczynam grzebać w słowie, to można tak, ja odbieram słowo czasami wielopłaszczyznowo, nie? Czyli często słowo jest trochę uniwersalne i na przykład, ale odnosi to słowo do słowa, nie? W piśmie mamy, że dzień u Pana dzień jest jak 1000 lat. W innym miejscu jest, że właśnie trud, zgadzam się też z taką interpretacją, że możemy przynieść to ten trud życia, tak jakby, że jest, tym dniem jest nasze życie, nie? A zmierzchem koniec naszego życia. Można też tak, jakby jest otwarty na te dwie, tak? Tak jak Duch Święty poucza, tak może tak pouczyć, może tak, nie? Natomiast, co ciekawe, jest tu napisane, że w drugim wersecie ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie wysłowił do swojej rany. Tylko z nimi się ugodził na jednego denara. Zresztą nie było mowy o stawce, więc powiedział, że co będzie sprawiedliwe, to dostanę. To dla mnie zagadka, ja nie mam do tego koncepcji, ja tylko mówię, co jakby widzę, nie? Jakby, że mnie to uderza. Nie? I teraz druga jakaś mała tam wersja gdzieś tam taka w głowie, to jest, że zmierzchem jest, że ci wszyscy pracownicy są na przestrzeni dziejów powołani i Pan się rozlicza gdzieś kiedyś, kiedy staniemy się z nim rozliczając po prostu, że trudził się ktoś gdzieś na początku, winnicą jest świat w niego, gdzie powołuje do trudzenia się, chociaż też może to być królestwo, czyli już ta sfera, w której nowotestamentowa. Ale żeby na przestrzeni czasów powoływał sługi swoje, nie? I teraz jest napisane, że poznanie wielu z kilku czasów wzrośnie. Ale to mi też znowu tak się nie godzi tutaj, tak, że potem ktoś będzie miał zarzuty, kiedy staniemy przed Panem, więc to chyba odpada dla mnie. Więc nie widzę takiej sytuacji, żeby tam później jakieś zarzuty były. Ale na pewno widzę tak jak tutaj co do sprawiedliwości Pańskiej, że Pan robi z Jego własnością, tak jak jest później napisane, że nie mogę robić z tym, co moje, tak jak uważam. Nie? Więc tu na pewno widać, że to Bóg będzie wymierzał nagrodę. Niezależnie od tego, kiedy kogo powołał. Czy to w sferze wieku naszego życia ludzkiego, czy to w kwestii posuwania się naprzód w Królestwie, w pracy Jego. Nie? W takiej duchowej pracy, postępie. Nie? Ja powiem tak o, konkretnie bardziej, nie żeby ten był zaborowany. Po prostu czasami jest ktoś młodszy w Panu, a po prostu ja przez 30 lat do czegoś dochodzę, a on po 2 latach mówi takie rzeczy duchowe, że on już jest tego, jakby doświadcza te różne rzeczy, więc nie mogę być zazdrosny, że Panu objawia różne rzeczy, nie? I może to taki malutki przykład, nie? Może taki malutki mikroskali, nie? Ale absolutnie bym podzielił troszeczkę kwestię zbawienia, bo na zbawienie nie można zapracować i zbawienie z łaski, darem Bożym, więc na pewno chodzi tutaj na mnie, jeśli już to o nagrodę w trudzie, a że Pan daje tego denara, to jest jakby Jego sprawiedliwość. Może by tu bym porównał, że słońce pada na sprawiedliwych, na niesprawiedliwych, świeci, deszcz pada na niesprawiedliwych, sprawiedliwych tak samo, więc no tutaj tak uczy pokory, że Pan robi z tym, co chce, jak uważa. Bo tutaj rzeczywiście... Proszę. Dwa słowa. To jest tutaj napisane, albowiem królestwo niebieskie podobne jest i jest kilka przypowieści, gdzie Pan Jezus porównuje na przykład, że będzie Królestwo Niebieskie jest podobne na przykład do tego przypowieści o Konkolu i zbożu. I zbożu, albo jest podobne, jest trochę podobieństw, albo o tym, że ryby się będzie wyciągały, tak? I te jedne ryby się będzie z powrotem wrzucało. No są po prostu podobieństwa i dlatego bo ja bym się na tym skupił, że to jest podobieństwo do tego o Królestwie Niebios. Okej, czyli mamy tutaj Królestwo Niebios, czyli Królestwo Boga, innymi słowy. I teraz kogo reprezentuje, może po kolei spróbujmy teraz, tak, żeby to uprościć. Kogo reprezentuje gospodarz? Boga. Są jakieś inne propozycje? Pana Jezusa. Znaczy właśnie, Boga, Pana Jezusa tutaj. Pan Jezus jest Bogiem, więc czy to jest Ojciec, czy to jest Syn, czy to jest Duch. Mamy Boga, który jest gospodarzem Królestwa, tak? Panem Królestwa, czy tutaj w obrazie winnicy. Okej. Okay. Kim są ci robotnicy w takim razie, których On powołuje do tej winnicy? No. I nie tylko, może niewierzący. Mogą być też niewierzący? Mogą być. Ja rozumiem, że po włodach niewierzący. Też mogą dostać. Niewierzący mi też może coś dać. Ale po włodach niewierzących, nie? Jak ty jestem konfrontacja... Ja nie mówię tego. Tak, no przepraszam. Jak jestem konfrontacja na dzisiaj, tak? Jak mówił Adam, że byli jedni od początku, nawrócenie, tak? Od dziecka, wiesz? I od tego, jak nauczył w czasie tam po 50 lat, czy 40 lat, to myślę, że także nie tylko do wierzących. Bo on powołał jakich? Ale myślisz... Jak ale tam obok tej pracy, tak? Mhm. Ale wtedy jak ich powołał, to rozumiem, że już stają się wierzący. Tak, tak, tak. Ta. Czyli tutaj po powołaniu, o którejkolwiek porze, ci, którzy poszli za tym głosem Pana winnicy, Boga, no to są jego robotnicy, czyli ci wierzących raczej, którzy taka, pracują dla niego, tak, świadomie. Ale ja chcę, jeszcze mam taki pomysł, można zrównić Starym Testamentem i Nowym Testamentem, bo w Starym Testamencie dużo pracy ludzie robili tam, jeśli ofiary, tak? Ofiary składali, to jest dużo pracy, to cały rok, i jeśli coś robili, a tu przyszli, tylko powołał i nic nie robili, wszystko za nich zrobione, tak? Mhm. Ja rozumiem tych, jak cały czas, od początku życia, oni szukali, jak znaleźć te zwierzęta, tak? Wszystkie przepisy wykonać. No ja rozumiem, że ja po polsku nie mogę mówić. Dobrze, dobrze. No, się nie kręcę. Ale ja zabieram czasu dłużej. No, u mnie pomysł jest, a powiedzieć nie mogę. Nie wszystko no, dobrze, mów, brat. Mamy czas. Tak. Czyli myślisz, że to mogłoby też zahaczać o tych, którzy jakby... No w ten, jak to było... Chcieli przez zakon być zbawieni? Jak? Przez zakon, prawo, przez prawo, przez... Tak. Przykazania ze Starego Testamentu? Tak. A, okay. To jest... Znaczy, no. O tyle to by nie było konsekwentne, że mamy podane tu więcej rozdziałów, bo jest napisane o 3 godzinie, o 6, o 9 i o 11, więc jakby tutaj tych etapów jest więcej niż 2, nie? Bo gdyby to były jakieś tylko 2 etapy, że na przykład po poranku i wieczorem, to jeszcze mógłbym się też tak jakby powiedzmy zgodzić na przestrzeni tysięcy lat, że jakby jest coś na początku, coś na końcu, nie? Natomiast jak dla mnie to, no, to tutaj myślę... Ja mam odpowiedź na to. Ja to mam znaczy, odpowiedź. Nie, ja tylko tak jak powiedział Paweł, tak? Nie? Paweł. Że na początku mamy Królestwo Niebios, czyli jest napisane, że szukaliście najpierw Królestwa Niebios i sprawiedliwości Jego, czyli zasad, które są w duchowej sferze, że Pan Jezus nam przybliżał duchowe Królestwo, duchową sferę i prawa rządzące tam w tej sferze, tak? Czyli jest to coś odmiennego i tu widzimy uderzające jest, że to się kłóci z jakimś poczuciem sprawiedliwości ludzkim, nie? Więc jakby tutaj to on cały czas te wszystkie przypowieści nam łamią nasze koncepcje, no nie? I on pokazuje, ale nie tak między wami ma być, nie? Że kto chce być wielki, nie będzie najmniejszy. Tak. Więc to, za chwilkę tam ci przychodzą bracia, nie? Tam się pytać w tym kawałku. Więc jakby tu no, dla mnie jest to przybliżanie innej sfery, nie? Całkowicie odmiennej od tego, co było znane do tej pory, nie? Tylko tak. No, ale to jest porównanie, tak? Jak? Porównanie. Porównanie z ciężką pracą, tak? Mm-hmm. A jak się przyszło o 9 godzinie, to nie było pracy, to tylko był darunek. Przyszło 2 minuty i masz dinary, tak? Tyle, że Nowy Testament nie przedstawia naszej służby Panu jako coś lekkiego. Tak. To też jest, jak poczytamy świadectwo apostoła Pawła, jak on mówi, w trudzie, w znoju, w niedosypianiu, w postach, w prześladowaniach, to nie była łatwa praca, więc tutaj raczej nie powiemy, że chrześcijanie to ci, którzy przyszli w ostatniej godzinie, bo wielu chrześcijan naprawdę ciężko pracowało i cierpiało i tak. No, można powiedzieć, że ich życie to była jedna wielka krwawica. Ale dalej tam jest, że mówię o tym dwóm chłopakom tej matki, że przyszła. Mówię, wszystko dobrze, ja dam. Ale zobaczysz, co dalej będzie. Mhm. I tam będzie, i ty co ty mówisz, tam będzie ciężka praca. Będzie te. On, tak? No rozumiesz, co ja mówię, tak? Tak, tak. I ja myślę, ja nie o to mówię. Ja mówię, że jest Stary Testament, jest. I ja rozumiem tych ludzi, jak od początku byli. To byli oni, jak to? Nie, To jest możliwe, co mówisz, Wadim, chociaż tutaj tak trudno nie, jest to... Ja nie muszę, że to jest tak. I tak może być. I na dzisiaj dzień można i na ten dzień. Ale to było w tym czasie. I on dawał rozumieć w tym czasie, a nie Pan Jezus powiedział, że każdy, kto by opuścił ojca i matkę, dla królestwa dostanie nagrodę. Więc tam mamy nagrodę proporcjonalną do ofiary. Zostawiają ojców i matki i mówi, dostaniecie stokrotnie więcej teraz tutaj na ziemi. Zostawiacie rolę, otrzymacie więcej tego już tutaj i w wieczności. Więc tam jakby jest znowu pewna proporcja, znaczy proporcja stokrotna wręcz tej nagrody Bożej w stosunku do ofiary. Tutaj natomiast mamy jakby różny stopień tej pracy wykonanej dla Boga i ta sama zapłata. Nie? I teraz jakby spróbujmy uprościć najpierw. Najpierw spróbujmy jak najprościej do tego podejść. Czyli mamy Boga, który jest panem winnicy. Mamy robotników, czyli ludzi, którzy służą temu Bogu, którzy na Jego powołanie, na Jego wezwanie odpowiadają i pracują dla Niego. Niektórzy dłużej, niektórzy krócej. I o dziwo, On wszystkim wypłaca tyle samo, ale zobaczcie, oni wszyscy nie są zadowoleni. Tak. Oni wszyscy nie są... I teraz, jak tutaj, jeśli tak uprościmy to, że powiemy, to jest zbawienie, no to czy ci wcześniej nawróceni mają pretensje do tych późno nawróconych, że to samo dostali? Czy, do Boga. No to niech mają do Boga, ale czy mają do Boga pretensje? Czy ci, którzy się nawrócili w młodości, czy to obserwujemy? Czy to jakby dostrzegamy coś takiego, że są zawistni o tych, którzy się później nawracają, czy się nie radują razem z całym niebem? I nie oczekują teraz, że oni będą jakoś mniej dostaną czy jest coś takiego? Czy dostrzegacie takie podejście i takie myślenie, że wierzący jakoś rywalizują ze sobą o to, ile będą mieli w Królestwie? Czy są takie tendencje, czy są takie myśli, czy mogą być takie? Myślę, że odpowiedź jest, że nie. A gdyby nawet takie coś miało miejsce, to i tak to jest złe, niewłaściwe i to nic dobrego. Ale pytanie jest, czy każdy element tej przypowieści musimy teraz przypasować do wszystkiego, czego to ewentualnie mogłoby dotyczyć. Także jeżeli tu jest przekazana pewna myśl i ta myśl wydawałaby się prosta, że czy powołane na początku życia, czy pod koniec, ta sama zapłata i to jest istotą i jakby ci, którzy na to się buntują, mogą być tymi, którzy jakby dają sygnał, czy to aby sprawiedliwe, a odpowiedź jest tak, sprawiedliwe, bo ja jestem tym, który daje to, co chce i moim wyborem jest dać tyle samo temu, co na początku i na końcu, ale i na tym możemy się zatrzymać. Okej. Dziękuję Ci bardzo. Społeczność cudowna. No eureka, przyszedł mi werset jeden teraz. To jest po prostu niemożliwe. Przecież, bo ja chciałem powiedzieć teraz, czy to jest ważny ten kawałek, że gdzie to przypasować? Właśnie zastanawiałem, czy to w Królestwie, gdzie poprzemranie. Ale to jest ciekawe, że w objawienia jest napisane, że może umarłych mówili niemalże niejako w pretensji, Boże, kiedy pomścisz krew naszą, nie? I teraz, czy wszystkie te odezwy, czy te pytania, tak jak właśnie to udelikatniłeś troszeczkę bardziej, bo tutaj tak szemranie jest napisane, a powiedziałeś, że podnoszą głos, nie? To właśnie mnie tak zastanawia, czy rzeczywiście ma to sens rozgrzebywanie u mnie w głowie tego umiejscowienia, czy to jest tam później przy wydawaniu nagrody, czy to jest gdzieś tu na ziemi, nie? Bo jakby samo pytanie może powstać. Pan po prostu podaje kontekst. Nie? Taką ważne jest nagroda, że tu bardziej istotnym jest ta nagroda, niż to, że oni się zapytali. Nie wiem, chyba, nie? No tutaj mamy zapłatę wręcz. Wręcz zapłatę. Więc to tworzy pewien dylemat w odniesieniu do zbawienia. Gdyż zbawienie jest darem łaski przez wiarę bez pracy człowieka. Jest wynikiem Bożego miłosierdzia nad grzesznikiem, choćby w godzinie śmierci zawołał i nic nie przepracował w tej winnicy, to może być zbawiony tylko przez zawołanie i wezwanie imienia Pana Jezusa. Więc jeżeli tutaj, że tak powiem, ściśle będziemy patrzyli właśnie na elementy tej przypowieści, no to pojawia się problem, czy zbawienie jest zapłatą za krótką pracę, czy długą pracę, ale ostatecznie zapłatą, czy jednak jest czymś innym, jest po prostu darem. Czy tutaj może chodzić o coś innego niż o zbawienie? To jest moje pytanie. Ja mówię o nagrodzie. Jest napisane, że znaczy tutaj mowa zapłata. Trzymajmy się tego, co tutaj jest mowa. Tu jest mowa o zapłacie, nie o nagrodzie jako takiej. Chociaż nagroda, ok, jest też bliska zapłaty. Sorry. No, no. No Paweł mówi, że rolą Bożą jesteście, nie? Że współpracownikami Bożymi. Więc jakby, a później mówi, że a teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, no nie? Że biegu dokonałem, wiarę zachowałem, nie? Że wykazuje to na pewien trud, więc jakby to jest, że służymy Panu, a nagrodą czy zapłatą jest ten wieniec sprawiedliwości, no jakby innej zapewne mam czegoś trzeciego. Zbawienie to jedno, a nagroda to drugie, nie? Więc jakby to są dwie rzeczy i absolutnie nie myślę, że tutaj nagrodą jest zbawienie, absolutnie, nie? Jest coś takiego jak korona sprawiedliwości, coś tam, no jest tak napisane, Paweł o tym mówi, no nie? Wiele zachowań, jego do Pana, tam jeszcze o żołnierzu, który idzie do wojska, prawda, i służy, więc jakby tutaj, no, z tym to nie mam problemu, tylko bardziej mi chodziło o to podnoszenie tego przymrania, nie? Że tak, tylko tak nie wiem, jak to umieścić, jak to jest jakaś koncepcja, to tylko z tym przymraniem, nie? Mirka, coś chciałaś dodać? Już wszystko. czy możliwe jest, ja na razie tylko rozważamy wspólnie, tak? Więc jakby tylko zastanawiam się, czy jest możliwe coś innego, tak? Tak jak tutaj zgadzamy się co do tego, że Bóg jest Panem winnicy, że raczej robotnicy to nie są wszyscy ludzie, ale raczej ci powołani przez Niego do Jego pracy. I teraz jest to zapłata za pracę. I teraz moje pytanie brzmi, czy jest możliwe, że ktoś w ciągu roku życia tak będzie służył Bogu, że otrzyma taką samą nagrodę jak inny, który służył mu 50 lat. Czy jest możliwe, o zapłacie mówię, nie mówię o zbawieniu, mówię o nagrodzie, o zapłacie za jego trud. Czy coś takiego jest możliwe? Czy raczej ten, który 50 lat służył, na pewno otrzyma większą niż ten, który rok służył? To jest już ściśle. Nie, bo myślę, że inne miejsca Słowa Bożego to nam jakby pomagają w odpowiedzi na to pytanie, że jednym dano więcej i więcej się od nich wymaga, a innym dano mniej, czyli de facto on tak naprawdę zrobił mniej, ma mniejsze możliwości, ale zrobił to, co do niego należało i dostanie nagrodę taką, jaka się należy. Czyli możemy też przyjąć, że tutaj nie jest mowa o zbawieniu, ale jest mowa o nagrodzie, którą różni ludzie w zależności od tego, jak długo służą Bogu, niekoniecznie ta długość pracy gwarantuje im większą zapłatę i większą nagrodę. Tak jak powiedzieliśmy tutaj, ściśle rzecz biorąc, ci pierwsi otrzymali propozycję pracy za konkretne pieniądze, pozostali nie wiedzieli, jakie wynagrodzenie otrzymają. To Pan zdecydował, żeby wszystkim dać tyle samo, dlaczego tak zdecydował, nie jest tu wyjaśnione. On nie wyjaśnia, mówi, bo ja tak chcę. Nie mówi, że oni wypracowali tyle samo, co wy w ciągu dnia. On tego też nie mówi, więc ja tego też nie chcę powiedzieć. Natomiast zastanawiam się, jak to będzie z tą Bożą nagrodą, w zależności od tego, kiedy kogo Bóg powołał. Jednemu dał przez to możliwość dłuższej pracy i oczekiwał od niego, że w tej dłuższej pracy wykona więcej, a tego, którego powołuje u kresu życia, oczekuje od niego czegoś innego niż od tamtego. I według swojego uznania to ocenia i to on ostatecznie zaskoczy nas pewnie i tak jak tutaj okaże się, że wielu pierwszych wcale nie będzie pierwszymi, tylko będą na równi z tymi ostatnimi w tym sensie. Więc tutaj bym raczej szedł w tym kierunku, że tutaj nie mówię, że nie może być mowa o zbawieniu, ale raczej bym nie szedł w kierunku zbawienia ze względu na to, jak to jest wszystko sformułowane. Raczej tutaj mamy uczniów, którzy wcześniej pytali, co będzie z nami. Zobacz, myśmy to zostawili, tamto zostawili. Oni wymieniają, co oni zostawili. I Jezus mówi, nie bójcie się, macie wielką zapłatę. A potem im opowiada taką przypowieść. I jakby tam kończy, pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Opowiada im tą przypowieść w kontekście też tego, co oni się pytali. Co z nami? Tak patrzą na tego bogatego młodzieńca, który odchodzi rozczarowany i mówią, a co z nami, a co my będziemy z tego mieli? Czyli tutaj jakby się wydaje, że cały czas kontekst jest jednak czegoś, ten młodzieniec nie był gotów rozdać swojego majątku, nie był gotów wyrzec się wszystkiego dla Jezusa, jednak ten majątek był dla niego zbyt ważny i ten majątek jakby przeważył o jego decyzji nie pójścia za Jezusem w konsekwencji. Uczniowie zaś wszystko oddali, stracili właśnie no, te różne rzeczy, które tam wymieniają, czy nie, może nie stracili, ale je poświęcili i w związku z tym pytają, jaka nagroda. I stąd jakby wypływa ta przypowieść, która mówi o jednak Bożej nagrodzie, suwerennej i uznanej przez Niego, która w naszych oczach ludzkich może właśnie powoduje to szemranie. Że my byśmy oczekiwali, że no, ci, którzy tak właśnie cały dzień tyle różnych rzeczy zrobili, powinni dostać coś większego. A Bóg może się okazać, oceni to inaczej. Jeżeli jesteśmy zgodni, bylibyśmy zgodni, że nasze pretensje do Boga o to, że my ciężej pracowaliśmy, a dostaliśmy tyle samo, co tamci, są niewłaściwe, to w ogóle powinniśmy odrzucić chyba tą koncepcję tutaj, że mogłoby chodzić o spieranie się o wielkość nagrody. Tak myślę, to jest po prostu zło. To znaczy te pretensje mogą nie być wyrazem tego, że na sądzie będziemy mieli pretensje, ale bardziej tego, co jako ludzie myślimy dzisiaj, tutaj, tak. Teraz. Że my teraz jakby oceniamy pewne rzeczy po ludzku, bo właśnie ten tak dużo pracuje dla Boga, ten zawsze jest z Boże, ten to, tamto, siamto. I my widzimy coś, co my oceniamy jako ludzie, jako godne zapłaty przez Boga. Natomiast Bóg patrzy głębiej i widzi, że niekoniecznie w tej Jego obecności zawsze jest to, co będzie u innego, który będzie kilka razy, ale on naprawdę służy w innych rzeczach, których może ludzie nie widzą, których ludzie nie oceniają, których ludzie w ogóle nie są świadomi. Albo właśnie jego nawrócenie już było takie, że on w ogóle do zboru nie przychodzi, bo jest za stary, bo już nie ma siły, ale modli się dniem i nocą, woła tam do Boga i my patrząc na niego możemy się co za bezużyteczny wierzący. Nie ma go w zborze, no musimy do niego jechać jeszcze z wieczerzą pańską i tak dalej, nie no co tutaj, nie ma z niego żadnego pożytku, no pieniędzy żadnych już nie daje, nie, bo tam nie zarabia. Więc tutaj myślę sobie o tych naszych ludzkich koncepcjach oceny tego, jak my oceniamy, komu ile się należy, ci tyle pracowali, o ci dużo, a możemy być zaskoczeni na sądzie, możemy być zaskoczeni Bożą inną oceną. Że my nie jesteśmy powołani do tego, ani uprawomocnieni, czy nie powinniśmy zajmować się tym, żeby takie w ogóle coś oceniać. Jeżeli to robimy, to jest to coś złego, niewłaściwego i w ogóle jeden wydrobny, że tak powiem. Ale czy tak nie jest? Czy tak nawet jeśli tak jest, to nie powinno tak być. I to jest no i właśnie może Pan Jezus pokazuje, że tak nie powinno być. Właśnie może to jest Jego nauka. Mówisz już tak, bo już może właśnie do uczniów, którzy mówią to i tamto zostawimy. Mówisz tak, dlatego że właśnie tu jest tak napisane i już myślisz po Bożemu, rozumiesz? Ty już myślisz, no nie mówisz, że no to tak, no nie możemy tak się wadzić i ten, ale tak właśnie było. Właśnie tu Jezus mówi o takiej sytuacji, że za chwilkę. To jest fajnie, tak jak się patrzy na cały rozdział, jak się patrzy na cały rozdział takimi etapami. Czasami może to jest rzeczywiście pomocny ten podział tutaj, ten podróż działi, nie? Pan łamie, i w poprzednim, jak jest ten kawałek o tym bogaczu, to Pan łamie te nasze koncepcje, że bogacz chciał służyć o swoich siłach, o swojej majętności. Dopóki miał tą majętność, to on na niej polegał, bo ja tu bogaty, ja tu zafunduję, ja tu mnie stać, prawda? A powiedział mi, nie, to zostaw to wszystko i chodź za mną, nie? Łamał jego koncepcję, nie? A on mówi, ale ja to wszystko od młodości swojej się obowiązałem, czy nie, nie? I później dalej łamie tę koncepcję, tak jak Paweł tutaj mówi. I potem jest taki, mówił o tej zasadzie królestwa i potem jest taki kawałek, trzecia zapowiedź, 17. Chwali podzielone to jest takie, ni w 5, ni 9 takie etapy, ale to się tak Bóg w suwerenny sposób nam to umieścił w tym rozdziale, nie? A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich. I tu mówi o swojej misji, prawda? 18-19. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany z kapłanom rozliczonym w piśmie i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na posiłowisko i na ubiczowanie, i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zdania jest zmartwychwzbudzony. Tu jest wielkie objawienie Jego misji, zaraz po tym, jak mówi o Królestwie Przypowiedzi. I znowu, i wtedy, i zaczyna się 20. Wtedy przystąpiła do Niego matka z synem Zebedeuszowi, z synami i złożyła mi pokłon, poprosiła go o coś. No bo po prostu ręce opadają. Tu on mówi tak i widać taką rozbieżność, że Pan był w innym wymiarze, on tu był niezrozumiany. Cały czas uczniowie Jego chcieli, widzieli do końca jakieś królestwo tu na dole, że ten Piotr złapał za miecz, chciał go bronić mieczem w ogrodzie Getsemane. Wciąż jeszcze było to niezrozumiane królestwo, nie? Ta misja Jezusa. I potem ciekawe jest, że i tych 10 się obruszyło na tych dwóch braci i Pan znowuż tłumaczy. Wiecie, że książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. Ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I znowuż ostatni fajny mnie uderza, że uzdrowił ślepych, że dał im oczy. Nie? Dla mnie to jest wymowne bardzo, że musimy zobaczyć duchową rzeczywistość Królestwa Niebios, nie? Żeby się odłączać już, że nie możemy być tak jak na tych ci możni, którzy rządzą, że się przepychają bracia o stołki, że są dumni z jakichś tam posad, nie? Tylko żeby zrozumieć misję Pana, że mamy być jak On, jak Jego braciom. Na czym stoimy? Nie, no tutaj widzimy rzeczywiście w postawie uczniów, widzimy tą jednak tą tendencję do stawiania siebie wyżej nad innymi. To już nieraz było, że oni się spierali, kto z nich jest największy w królestwie, prawda? Więc tak jak mówimy, tak jak powiedziałeś, to tak nie powinno być i to nie jest właściwe i my się z tym zgadzamy. Natomiast pytanie, czy tak zawsze jest? Czy nie ma tak, że wierzący się porównują ze sobą? Paweł mówi o, pamiętacie, w zborze do Koryntian, mówi o tych arcyapostołach, którzy się ze sobą wzajemnie porównują, którzy ze sobą rywalizują i z nim się porównują i jego próbują poniżyć, a siebie wywyższyć. Więc takie rzeczy się działy. I myślę, że się niestety dzieją i być może ta przypowieść jest, żebyśmy dali sobie spokój właśnie z tym. Ono właśnie może o tym mówić, żeby nie było w nas tej tendencji cielesnej, w której my myślimy, że będziemy mieli więcej niż tamci, będziemy mieli większą nagrodę, czy że nam się więcej należy. No, tutaj patrząc na to, co dalej się dzieje, jak ci uczniowie przychodzą i mówią, matka jeszcze tutaj z nimi i chcą siedzieć, a reszta się oburza. Dlaczego się oburza? No bo nie podoba im się to, żeby tamci siedzieli wyżej niż oni. Wszyscy chcą siedzieć na tych po prawicy i po lewicy chyba, nie? Bo inaczej by się chyba nie oburzyli. Dobra, nie chcą, bo niech mają. No tam nam, my pokorni, my tam na końcu. No tego nie ma w ich postawie. W ich postawie jest, a wy gdzie się pchacie przed nami? Czyli no ta tendencja nasza, żeby być pierwsi. Żeby właśnie być ci, no nie, ja nie mówię, nie, dla mnie to jest takie obce, że nie umiem w ogóle się z tym utożsamić. I dobrze, nie utożsamiaj się, ja nie zachęcam, żebyśmy się z tym utożsamiali. Nie, nie, nie. Natomiast jestem, pytanie jest, czy coś takiego... Ciekawe, że jestem tu jakiś wyjątkowy, jedyny na świecie, co tak myślę. Myślę, że chyba wszyscy tak myślą, a nie, że Joshua, czy moja córeczka kochana Emilka, będzie zazdrosna, że ona więcej pracuje, a ten mniej pracuje, a może dostanie też taką samą nagrodę. No wątpię. Wiesz co, no ja nieraz słyszałem takie żale, że tak powiem, od tych, którzy dużo pracują, od, no może nie od tak wielu, ale kojarzę takie, takie uwagi, że zobacz, ty się tak poświęcasz i robisz to i tego, a inni sobie tam na luziku jadą sobie na plażę, przychodzą do zboru, kiedy chcą, nie mają takiego, wiesz, tam... A ty, człowieku, zawsze musisz być, ty zawsze musisz tego. I rozumiesz, jakieś takie poczucie krzywdy. Krzywdy, że ty... Ale to ktoś może ci takie coś wmawiać, ale czy ty czujesz się pokrzywdzony, ale że to ktoś, służysz Bogu? Ale to ktoś wierzący do mnie tak mówi w takim poczuciu niesprawiedliwości, w poczuciu mojej krzywdy. W poczuciu... No nie, gdzie krzywda? Pewnie, że nie, ale chodzi mi o to myślenie, które tutaj dostrzegam. Chodzi mi o to myślenie, w którym człowiek może tak myśleć o kimś, albo może myśleć o sobie, że ja to zawsze jestem dla wszystkich, ja to dla wszystkich mam czas, ja to, jak ktośkolwiek mnie poprosi, to nie odmówię, a innych, jak zapytasz, to oni w ogóle nie mają czasu, to oni ten... I takie poczucie, no, że ja się poświęcam, ja tutaj tak służę, a inni nie. Czy coś takiego nie... No ja wiem, że to nie jest właściwe. Adaś, ja nie wiem, że to jest właściwe. Ale czy coś takiego się nie pojawia? Że... Czy coś takiego się nie pojawia? Może się pojawić, się pojawia. Wiem, że się pojawia, bo słyszałem to. No dobra, no... Ja coś obok powiem, podobnego. Bo nie musisz się, Adam, ze wszystkim utożsamiać. No, te rzeczy na świecie są i tak opisane. Synowie Zebedeusza, matka przyszła i... To są fakty. Powiem o sobie. Ja w swojej sprawiedliwości, ja tak, miałem różne takie myśli na innej płaszczyźnie troszeczkę, na zasadzie kontaktowania się z kimś. Że trudzę się, wykonuję 10 telefonów, podejmuję relacje. Czy to rodzinne, czy to przyjacielskie, czy to między bieżącymi, nie? Że trudzisz się, trudzisz, a nie ma zwrotu. Nie? Że nie ma relacji wzajemnej, takiej równej, nie? I czasami mnie to bolało i to musiałem przynosić i potem przynoszę to do Pana i te rzeczy powstają w głowie, mi, tak? Że jest taka matematyka ludzka, a ja 10 razy dzwoniłem, a on raz, no nie? Więc wiesz, jakby ja tego chcę przyświadczyć, że to się w sercu ludzkim dzieje. Jesteśmy czasami cieleśni, mamy czasami swoją sprawiedliwość, tak? Jest napisane, że nie szukając sprawiedliwości swojej opartej na zakonie, ale ten, który odwróci się z prawdy, z wiary Jezusa Chrystusa, nie? Że chce znaleźć się w Nim, nie mając swojej sprawiedliwości. Ale czasami jestem w sobie i mam swoją sprawiedliwość i zaczynam swoją walutą mierzyć, nie? Swoją miarą. Więc jakby muszę tu się zgodzić, że jest taka swoja sprawiedliwość, że albo ja dzwoniłem 10 razy, albo ja wysilam się, żeby się skontaktować, a mnie to się nie odzywają, nie? Więc wiesz, jakby ja to troszeczkę rozumiem. I ja bym bardzo, chyba, że ktoś ma coś do powiedzenia, bo nie chcę tak się za bardzo... Jak mamy przypowieść o synu marnotrawnym, i analizujemy tą przypowieść, to okazuje się, że tak naprawdę w tej przypowieści chodzi o tego syna drugiego, nie tego marnotrawnego, tak? I teraz tak sobie myślę, jaki jest idea, jaka jest idea i jaki jest podmiot, co jest istotą tej przypowieści. Czy tutaj mamy spojrzeć na Boga, jako gospodarza Boga, który daje jak chce, czy mamy patrzeć na zapłatę, czy mamy patrzeć na tych, którzy szemrają, co jest istotą tej historii, tej przypowieści, tak? Jeżeli to jakoś zobaczymy, to może nie będziemy niepotrzebnie drążyć kwestie, które może nas prowadzą nie w tą stronę, co powinniśmy. To prawda, że każda przypowieść ma główne przesłanie, co nie oznacza, że elementy tej przypowieści też nie mają jakiegoś przesłania. Oczywiście nie możemy na siłę doszukiwać się w szczegółach jakichś nie wiadomo czego, ale na przykład w tej przypowieści o synu marnotrawnym widzimy też wspaniałość ojca. I to jest oczywiście nie jest główny przekaz, ale jest to poboczny przekaz, prawdziwy. Więc i też mamy, widzimy tą nadzieję dla tego faktycznie marnotrawnego, który w końcu się opamiętuje i nawraca. I jakby na tym się głównie skupiamy i często chybiamy tego najważniejszego przesłania. Niemniej jednak tamte przesłania też jakby są częścią tego objawienia. Więc myślę, że tutaj możemy popróbować. Nie to, że odrzucamy tą zasadę głównego przekazu, natomiast próbujemy dobrze ten główny przekaz zrozumieć. Czy jednak możemy powiedzieć, że ta praca w winnicy jest obrazem tylko i wyłącznie po prostu wiary i życia z Bogiem, którego finałem czy nagrodą niezwiązaną z ich pracą, ale z ich wiarą początkową i wiarą, którą zachowali, jest zbawienie, czy jednak mowa tutaj jest o jakiejś zapłacie, która jest dla ludzi nie do zrozumienia. Niesprawiedliwa w jakimś sensie, nie mieści się w ramach naszego oceniania i naszego pojmowania, co komu się należy, że jest właśnie pan winnicy, który zupełnie inaczej to widzi niż pracownicy, którzy są winnicy. Ja bym w tym kierunku szedł, że pracownicy winnicy nie powinni kwestionować tego, jak pan winnicy się z nimi rozliczy i z innymi. Wierzymy, że on jest sprawiedliwy, że on jest dobry, że on się tak jak trzeba z nami rozliczy i na pewno nie da nam mniej niż nam obiecał. Tym, którym coś obiecał, dał to, co obiecał, nie dał im mniej. Więc tutaj nie ma żadnej niesprawiedliwości z jego strony. On nie ujął z ich zapłaty i dał tamtym, tylko zdecydował dać wszystkim tak samo, chociaż w ich ocenie powinni dostać inną zapłatę. Tu bym widział problem. Że my możemy to robić i myślę, że czasami robimy, że czasami mamy taką tendencję, może niektórzy dojrzalsi, tak jak ty, nie mają takiej tendencji, a ci mniej dojrzali, ci tacy jeszcze właśnie bardziej myślący cieleśnie, myślą w kategoriach, no mi się więcej należy, albo właśnie... Tylko, zobacz, nie wiem, czy ktokolwiek mógłby odnieść się do tego, bo przecież jeszcze ta nagroda nie została dana, tak? Także nie jesteśmy w miejscu, w którym okazało się, że ty dostałeś więcej, a ja dostałem mniej i teraz ja mogę szemrać. Także nie jesteśmy teraz w miejscu oceniania i nie będziemy, aż ta nagroda nie przyjdzie. Ale oni już pracując w tej winnicy myśleli o tym. Oni już tam ci się patrzyli, a to ci przyszli o trzeciej, no to oni pewnie co, no, już sobie kalkulowali. No nic jeszcze nie było, tak? Jakbyś... Tak, ale nie dowiedzieli się o nagrodzie, póki ta nagroda nie została im dana, czy tam ta zapłata. No, natomiast jakby tutaj chodzi o ich oczekiwania, o ich wyobrażenia, o ich spodziewanie się takiej, a nie innej nagrody i potem jest zaskoczenie, że tak nie jest, jak oni sobie wyobrażali. Oczywiście, teraz jak przełożymy... Nie mogę tego poprawić. Wierzący człowiek, który służy Bogu, jest dzień sądu i on powie: Panie, ale ja więcej się starałem niż ten brat. Nie, tego tak nie będę. To potrzebne dawać zapłaty w kopertach, tak? Ja bym tutaj próbował tak, też... Nie będę zazdrościł, wszystko będzie. Pan Bóg wszystkim w kopertach rozda i nikt nie będzie wiedział, co kto dostał. W każdy tylko w swoją kopertę. Znaczy ja się patrzę na całą historię, bo trzeba czasami... I też będę zarazdrościł. Trzy kroki wstecz zrobić i zobaczyć obraz. Pan Jezus nam wymaluje obrazy, tak? Tak? Jeśli ktoś mówi, chce wam przybliżyć życie rodziny, wymalować obraz relacji rodzinnej, muszę coś powiedzieć o mężu, o żonie, o dzieciach, bo na tym polega relacja rodziny. Nie mogę pominąć żadnego z elementów, tak? Nie mogę powiedzieć o mężu, bo to nie będzie pełen obraz rodziny, tak? Więc wiadomo, że są różne elementy, ale kiedy spojrzymy z perspektywy i skracając takie słowa klucze, to mamy zaskoczenie na końcu, tak? Jest nagroda, jest trud, jest praca i jest zaskoczenie, bo tak jak padło, żeby nie dzielić czasami głosem też na czworo, nie? Mamy obrazy, Pan Jezus nam w przypowieściach, żeby Duch Święty nam przybliżał sferę Królestwa, tak? I teraz widać, że jest zaskoczenie na koniec. Na pewno jedną jednostkę każdy dostał, tak samo, taka sama. Czyli widzimy ogólnie, że jest taka sama jednostka dla każdego, niezależnie od czasu trudu. I teraz ja wspominam teraz inną przypowieść, gdzie Pan rozliczał swoje sługi z 5 denarów, 1 denara i 10 talentów, tak? I ten obracał 5 pomnożył, tamten obracał chyba 10 pomnożył. 3 pomnożył. 3, 5, tak? I jeden, nie? I ten jeden nic nie pomnożył. I tak powiedział, wejdź sługo wierny do radości Pana swego. Powiedział to jednemu drugiemu, który obracał, tak? I nagrodą tam była radość Pana, nie? Czyli widzicie, można skupić się dzisiaj tylko na 20 rozdziale, ale można wziąć wszystkie obrazy z Królestwa i zobaczyć, że przebywanie w obecności Pana jest nagrodą, prawda? Bo jest napisane w objawieniu, że a zwycięzcy dam zasiąść ze mną. Także no to robi wrażenie, prawda? Robi wrażenie. Tak. Dam zasiąść ze mną, tak? No to robi wrażenie, nie? Zwycięzcy dam. Także no, jakby tutaj widzę, że właśnie chodzi o Bożą sprawiedliwość, a jeszcze jedno, co uderza, że Pan się tam odcina, jest taki moment przełomowy, właśnie, że pokazuje dwie sfery, że kiedy przyszła matka z dwoma synami Zebedeusza i on mówi tak, do tego momentu, czyli pić kielich będziecie, prawda? Będziecie mieli udział w tym wszystkim, wycierpicie to, nie? To co ja. Natomiast to, czy będziecie po prawicy, czy po lewicy, nie moja to rzecz. Czyli dopóki nie wstąpi, tak samo jak powiedział, że chodząc po ziemi, że nie zna dnia ani godziny, Syn Człowieczy, prawda, kiedy przyjdzie. I że był ograniczony i nie jemu było to mówić w Królestwie potem. Tak samo jak mówił o Janie, że najmniejszy w Królestwie większy będzie niż ja. Nie wiem, jeśli to tak dobrze rozumiem, tak? Czyli pokazuje, że tutaj to tutaj, a Królestwo to Królestwo, nie? Rządzi się innymi prawami, to dłuższą. Więc tutaj tak samo to widać ten rozdział, nie? To niezrozumienie sfery Królestwa. Że oddzielił się, nie? Powiedział, że na tym, dopóki tu na ziemi, to tak będziecie, nie? Będziecie. Chcecie? Dobra, nie? Jeśli tak mówicie. Będzie to waszym udziałem, ten kielich. Ale czy będziecie po prawicy, po lewicy, to nie moja to rzecz teraz zasądzić, nie? To jest po drugiej stronie, królestwo, nie? No i widzę też ten element zaskoczenia, nie? Też. A też poszedł, to przejdziemy dalej. Nie, myślę, że tutaj rzeczywiście, no... No, nie musimy tutaj zdecydować, że to dotyczy na pewno zbawienia, czy to na pewno dotyczy nagrody takiej właśnie, która nas zaskoczy. Rozważajmy to, czytajmy dalej, spróbujmy to może połączyć, może do tego jeszcze wrócimy. Myślę, że nie będziemy tutaj, że tak powiem, bez końca przekonywać się, że to znaczy to czy tamto, Myślę, że jedno i drugie gdzieś tutaj jest możliwe. Zazwyczaj jest to przedstawiane jako zbawienie dla wszystkich, bez względu na to, o jakiej godzinie się nawrócą, więc jakby tutaj to jest taki punkt wyjścia, najczęściej chyba do tego stosowany, natomiast niekoniecznie jest to tutaj musowe, że to jest tylko to. Może to jednak być różnica w zapłacie, w sensie ale takim, ale tam taka jest pomysł u mnie jest, ja tam patrzę, taka myśl, jak ten właściciel tego winogradnika, tak? Pójszł, zawołał wszystkich, da? A jak była opłata wydana, to nie sam właściciel dawał opłatę, a dawał swojemu tam, jak to chodzi? Służam, da, że oddał jemu. I oni byli, i tam dalej taka jest myśl, że to nie ode mnie zależy, to jeden moment. To jest ósmy wiersz. Tak, tak, tak. Tam jest, czy dalej tam taka jest myśl, że nie do mnie zależy, kto siedzi koło mnie, tak? I ile ja oddam jemu, czy zapłacę, tak? Od właściciel takie decyzje robi, tak? Tam dalej jest, on mówi, że pro swoje śmierć, on jego nie słyszy, pro swoje zbawienie, nie zbawienie, pro swoje powstanie z martwych, tak? On jego nie słyszy, od razu w tym czasie idzie tam ta matka tych synów, tak? I też on mówi, nie ode mnie zależy, te same. Oni jego nic nie słyszali. Nie bardzo rozumiem, jak to Wadim łączysz teraz. Jeszcze raz to powiedz, to kto to z tymi synami? I Jezus mówi na o swojej śmierci. Było tak, trudno, nie od, on mówi, że ja rozumiem, że nie od niego zależy opłaty, tak, a od ojca. Tak? Aha, w tym tak, sensie, tak jak tutaj. Sensie, tak, i dalej jest taki o śmierci mówi swojej, o spostanie z martwych, i oni od razu znowu mówią, a daj jeszcze koło ciebie, moje dzieci siadzą koło ciebie. On że mówi, nie ode mnie zależy, też od ojca. No, i tam jest taka, no, że tam. Dobre. No, prosto ja nie mówię. Podobieństwo tutaj. Tak, podobieństwo, ale on mówi, że po siebie. Oni nic nie patrzyli. Oni chcieli wszystkie, jak ten junak z powrotem do 19 młody człowiek, że ja wszystko zrobił od swojego od swoich dzieci, od urodzenia, tak? I te wszystko zrobił. Jak nie stało? A te zrobił. No. I tam dalej taka sytuacja, że on taki dobry przykład, da? Żeby oni zrozumieli, to jest taka, dawaj tak, jeden denarii wszystkim daje. No i na końcu pracy swojemu zarządcy, czy pracowniku mówi, że idzie oddaję pieniądze, da? Ja rozumiem, że to ojciec swojemu synu mówi, ty ma, wszystkim masz opłacać. I tam taka jest odpowiedź, że nie ode mnie zależy, da? A od ojca. Tak, od ojca. I dalej on mówi pro swoje, pro swoje śmierć, po powstanie z martwych. I nie od razu też, dawaj, przyszła dziewczyna i mówi, że dawaj moich synów posiadź koło mnie, da? Ona też mówi, też nie ode mnie zależy, jak posiadzie koło. I ty będziesz robić, i ty będziesz robić, i ty będziesz mać. I... No. Nie potrzebno do tłumacza napisać, ja tam dam radę. Dobrze, dobrze. Ale panimają. Panimają, tak? No, jeśli by ja po rosyjsku mówił, bym to panimał, to ja, no, ja panimaję, że nie chcę panimać. Znaleźć coś, co jakoś nas tak pouczy, wyraźnie, zbuduje, bo dużo zostało rzeczy powiedzianych i nie wiem, czy coś z tego wzięliśmy, tak? Trudno jest mi z tego coś wziąć takiego naprawdę konkretnego. Znaczy, ja mnie raduje dzielenie się słowem, bo Duch Święty nam przynosi objawienie i coś nas buduje, nie? Niezależnie czasami od błądzenia w koncepcjach, a nie wiem, ja chyba nie oczekuję budowania jakiejś doktryny specjalnie. Mamy po prostu Słowo Boże i czytamy Słowo Boże i gdzieś dzielimy się, myślę, że Duch Święty gdzieś nas coś poucza, więc jakby nie, ja nie oczekuję jakiegoś podsumowania, nie? Bo mamy po prostu słowo Nie chodzi o doktrynę, ale chodzi o pewne pouczenie i zbudowanie. Może ty jesteś zbudowany i ja... My się z tobą nie zgadzamy i dlatego nie możesz być zbudowany. Powiem tak. Nie myślę tylko o sobie, tak? Myślę o innych też. I chciałbym, żeby każdy był zbudowany i zastanawiam się, czy to nasze dzisiejsze spotkanie nas zbudowało, tak? Może kogoś coś tam zbudowało, chętnie posłucham co, ale jeśli byśmy jeszcze jakoś tak się podzielili i spróbowali wyznać z tego takie no, budujące prawdy, które utkwią nam i coś przyniosą dobrego, to może spróbujmy. Tak jak mówię, dla mnie główna lekcja z tego, jaka płynie w kontekście, na tej, ile do dzisiaj widzę, jest taka, że Boża zapłata różni się od ludzkich oczekiwań. To jest jakby główna lekcja, którą biorę z tego. Czyli myślę o zapłacie. Zapłacie za nasz trud, który u jednych wydaje się być dłuższy, trudniejszy, dla innych mniejszy, ale ostatecznie to Bóg to wszystko sprawiedliwie, mądrze oceni i nie moją rzeczą jest dzisiaj porównywać się z kimkolwiek, i nie moją rzeczą jest zazdrościć tym, którzy dłużej pracują, albo myśleć sobie, o szkoda, że ja tak nie zostałem powołany na koniec. To już w ogóle totalna głupota, że myśleć teraz, że ja cały dzień pracowałem, ale i tak oni będą zbawieni jak ja. Jakkolwiek, że to ludzkie nasze myślenie o zapłacie jest może się dramatycznie różnić od tego, co zobaczymy, gdy staniemy przed Bogiem, gdzie okaże się, że wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich będzie pierwszymi. Czyli tutaj nasze wyobrażenia, nasze oczekiwania mogą być dla nas wielkim zaskoczeniem. W tym sensie ja tutaj taką lekcję biorę z tego. No i ten młody człowiek był pierwszy w kolejce. Z tego wcześniejszego wydało się tak. Być. Wydało się w kolejce, żeby iść do królestwa, tak? Ale Jezus przestrzegał wszystkich przekazań. Tak, on tam i znał ten... Rozumiem, że wszystko robił tam w Starym Testamencie, da? Wszystko, ja myślę, że tylko ja może popaść, inny nie. Myślę, że to jest troszkę inna lekcja z tym młodzieńcem, bogatym młodzieńcem to jest taka inna lekcja, inny obraz. Ale to jest przedłużenie tego wszystkiego, no? Przedłużenie. Ja rozumiem, że historia w ogóle jest zbawienia i wątków ma wiele takich właśnie pouczeń. Nie chcę się upierać przy tym, ale to, co Michał zaproponował, że mogłoby to oznaczać, że jedni się wcześniej nawracają, drudzy później, a Bóg daje zbawienie i to jest Jego decyzja, Jego wybór, Jego nagroda. Jakkolwiek może nam nie pasować to pewne elementy, to mi ta myśl akurat tutaj pasuje i mnie buduje, tak? Że to jest taka Boża sprawiedliwość. Suwerenna wola Boża. No i to tutaj, może ja tego tutaj tak nie jestem, dzisiaj nie jestem pewien, że to o to chodzi, ale ta myśl jest oczywiście prawdziwa i słuszna też, nie? Bo rozumiemy to, że zbawienie jest darem łaski dla każdego, bez względu na to, w jakim czasie się nawróci. Pytanie tylko, czy tutaj, w tym miejscu Pan Jezus to naucza? Być może, a być może coś innego nam pokazuje. I tutaj myślę, że nie musimy na siłę próbować się zgodzić. Możemy wziąć pod uwagę jedną i drugą kwestię, która myślę też jedna i druga jest budująca. I to też szukamy zawsze tego, co on miał na myśli, a nie to, co nam się wydaje. Tak? Tyle, że w niektórych miejscach jest to prostsze, w innych nie jest to tak jednoznaczne. Nie? Ja powiem tak do przykładu takiej, jest przypowieść o krzewie gorczycznym i jedni uważają, że to jest pozytywny aspekt wyłuszczony i w typologii pokazują na te różne typy, co to oznacza i biorą wszystkie jakieś odnośniki, a drudzy, że negatywny obraz. I słyszałem właśnie, że wierzący niektórzy bardzo się się radowali tym pozytywnym aspektem i byli uradowani przez Pana, a inni tym negatywnym i byli zbudowani i tak samo przy czymś przestrzeżeni czy zbudowani, więc jakby nie można zabrać bratu czy siostrze radowania, bo jakby to jest po prostu, nie ma tu odpowiedzi, nie? Jeśli tylko coś kogoś buduje, czy nawet właśnie w połowiczny sposób, to chwała Bogu. Natomiast ja podzielę troskę i Adama, żeby chciałbym usłyszeć, bo ja mam jedną wadę. Nie mam problemu z zajmowaniem głosów, a chciałbym też posłuchać właśnie braci i siostry, którzy jeszcze nie zabierali głosu, może być zbudowany, jeśli ktoś sobie. Przepraszam bardzo, że dużo gadam. Ktoś jeszcze tutaj chciałby jakieś słowo, co nie słyszeliśmy waszych głosów? Czy idę tu, czy robię to, czy jak się do męża odniosę właśnie, czy to jest, czy ja Tobie oddaję chwałę w tym mówieniu, sposobie zachowania się, że no, takie mam o tym doświadczenie właśnie. Co Pan chce uczynić w dalszym życiu przez nasze umieszczności? Może to jest takie, nie wiem nawet jak to określić, w każdym razie ja sam wypowiadam takie stwierdzenie, że nie ma sprawiedliwości na świecie. I może to jest takie tylko proste stwierdzenie, ale co mam na myśli? To, że chociażby ta sytuacja, tak? Nie ma sprawiedliwości. Ty pracujesz 100%, koleżanka pracuje tam, nie wiem, 50, czy tak jak nawet mówisz, może 10%, dostaje tyle samo i my jako wierzący akceptujemy to, że nie ma sprawiedliwości na świecie i tyle, my robimy swoje. Także no, fajne to, co powiedziałaś i myślę, że to jest też jakoś pomocne, ta świadomość, że na świecie nie ma sprawiedliwości. Bóg, jeśli są rzeczy do ocenienia, być może ukarania, to przyjdzie na to czas. Nie nasza tutaj w ogóle myślenie o tym, żeby coś tam kogoś wydawać na jakiś sąd czy coś, my robimy swoje. No ale jeśli, oczywiście jeśli mamy, że tak powiem, jeśli jesteśmy dyrektorem, to musimy tak, tak myślę, jeśli jesteśmy, nie wiem, sędzią albo tak jak starszych zborów, wtedy, ale no nie dalej, prawda? Ja myślę, że to wszyscy w tym czasie nie rozumieli, kto taki Jezus. I u nich wszystko było pytane, tylko zbawienie, tylko Królestwo Niebesne, bo oni od dziecka byli nauczeni temu wszystkiemu, tak? Ale przyszedł Jezus i nic ich chce zmienić, wszystko podać im, dać im zbawienie w jeden moment, tak? Tylko potrzebne uwierzyć w Niego, tak. Ja myślę, że oni nie rozumieli, co stało, tylko po temu, jak to wszystko że stało, jak był krzyż, jak było powstanie z martwych, wtedy było, a do tego to było mało ludzi, jakie też wszystko zrozumieli. Nawet apostołowie, którzy z nim cały czas chodzili, nie? Tak, i tam wszystko, cały czas oni mówią pro swoje śmierć, pro co ma być i pro stary wersety pro niego wszystko mówi, tak, pro Jezusa. No ja myślę, nie tak po ludzki, wszystko zazdrości, ile ty mi dasz, a czego ten większy ma jak ja, tak. No i tutaj może spójrzmy dalej na tych właśnie synów Zebedeusza i tą ich matkę. I zastanówmy się przez chwilę nad ich tutaj no, propozycją, pomysłem i reakcją uczniów i też tego, co Pan Jezus w związku z tym mówi i czego uczy swoich uczniów. Więc najpierw widzimy to, że następuje to w momencie, gdy Pan Jezus im mówi o tym, że będzie wydany arcykapłanom, znawcą prawa i skażą go na śmierć. Zostanie wydany na pośmiewisko, na ubiczowanie, ukrzyżowanie i on jakby w ogóle chyba odczytamy, że wtedy, czyli gdy on to mówił na osobności swoim 12, gdy Jezus mówi o swojej śmierci, ukrzyżowaniu, powstaniu z martwych, wtedy matka przychodzi i mówi o zajmowaniu najlepszych miejsc w Królestwie. Na co to nam wskazuje? Na co? Na ucho tej kobiety, że ona nie słyszy, co tutaj zaraz się wydarzy, tak? Po pierwsze głuchota, zamiast się skoncentrować na tym, że Pan Jezus będzie ubiczowany, zabity i się tym przejąć, to ona się martwi o synów swoich. No i takie trochę no, nieeleganckie protekcjonalizm, jakieś tutaj prośba. Z drugiej strony matka chce dla swoich synów jak najlepiej, tak, no to za to trzeba ją pochwalić akurat, tak, ale przejęła, no przesadziła. No. No i chyba wydaje się, że to oni ją chyba o to poprosili, bo widzimy w 24 wierszu, że 10 oburzyło się na tych dwóch. Tak, tak. Tak samo jak w tym sytuacji, że wszystkie tam zazdrościły dla Boga. Czyli tutaj raczej No, oni nie byli tutaj nieświadomi, niewinni, tylko chyba... Albo nie powstrzymali matki, jak to mówiła. Dlatego do nich pretensji. No, w każdym razie, czy to było jej, czy to było ich wspólne urodzenie. Jest tutaj jakaś taka... I znowu, skąd to się bierze? Wśród uczniów Pana Jezusa, tak? Skąd takie chęć zaklepania najlepszych miejsc? Skoro to są uczniowie Pana Jezusa i powinni wszyscy, no, w ogóle... Pokorze. Skąd takie w ogóle do głowy przyszło takie coś? Ja żeby mieć lepsze miejsca od innych. Oni byli tak przeznaczeni na to, przy okazji, bo to pewne rzeczy wypływały z nich, ale te historie działy się po to, żeby pokazać nam, jak nie należy myśleć, jak nie należy postępować. Tak? Także te różne historie słabości Piotra czy apostołów, chociaż tu mamy ciągle jeszcze historie, kiedy oni są tak, uczą się, jeszcze nie mają Ducha Świętego. I, no, ale zobaczyliśmy i wiemy, że to jest złe i to od razu powinno nas pouczyć, że tak nie mamy myśleć. Tak? Pytanie, czy nam się zdarza tak czy podobnie myśleć, czy gdzieś te tendencje ludzkich serc, nawet odrodzonych ludzi, czasami nie powodują jakiegoś, no, czegoś, co tutaj widzimy. Bo jeśli to jest nam dane, żeby nas przestrzec, żeby nam powiedzieć, żebyśmy tak nie myśleli, to chyba dlatego, że zdarza nam się iść w tym kierunku. W 19 rozdziale, w 28 wersecie jest początek jakby tych słów, tak? Tam Jezus powiedział, naprawdę powiadał nam, że wy, którzy poszliście za mną w urodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na stronie chwały swojej, nas sądzicie i wy na zaskoczonych i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. To jest jakby kontynuacja tych słów, które powiedziałem. Czyli tam jest 12 tronów przygotowanych. W sumie trony mieli zapewnione, tylko kto no będzie tak bliżej, tak? Trony już mają. Tak. A nie wszyscy byli nauczone po wszystko, zawsze słyszeli po to. Królewstwo, trony, 12, no. Ale to chyba to, co właśnie powiedziałeś, że to jest pokazane takie nasze ludzkie, no, nasze te ludzkie słabości, które no, wypływają z nas, nie? To nic z nas nie jest idealne i tu jest pokazane, jak możemy zareagować, nie? Jako ludzie. Ja rozumiem, jak przyjdzie teraz łazień do Jezusa, nie będzie pytań po tych 12 tronach, bo ja to wszystko nie znam. Ale to było, to ich nie życie było. Oni wszystko znali, ja mam dociągnąć królestwo takim tam ofiarami, takimi pieniądzami. A przyszła taka wdowa. Da, i wdowa i dała 2 grosze. No. I Bóg to wszystko wiedzie. No. No to myślę, że oni nie rozumieli, dlaczego Bóg pójszł na tę ziemię. No. To cały czas pokazuje to ludzką przyrodę. To znaczy ludzka natura to jest jedna na pewno, ale właśnie cały czas widzimy tu niezrozumienie, bo fajnie, że tam wrócił, gdzie bardzo fajnie, żeś wrócił do tego 19. No. Po prostu szok. No szok możemy być, poniekąd tak jak gada, zszokowani. No. Fajnie nam teraz czasami tak oceniać i czytać, ale to dla naszego pouczenia. To właśnie cieszmy się z tego, że Pan nas poucza. I możemy widzieć, że oni byli z Jezusem, a nie rozumieli, nie? Ale kiedy zrozumieli? Bo jeszcze potem, jak tu siostry mówiły, czy chyba to mówiłeś, że zmartwychwstanie to za mało. Szli uczniowie do Emaus i rozważali sobie, co to wszystko znaczy, nie? A podszedł do nich Jezus i zaczął im rozjaśniać serca i umysły. A oni potem mówią, przyszli pałało, serce nasze, nie? Czyli potrzebujemy Bożego objawienia, potrzebujemy tego Bożego światła, żeby widzieć pewne duchowe rzeczy. Bo to jest napisane, Paweł mówi w listach, że modlę się z nim na kolana, aby Bóg dał wam ducha, mądrości objawienia, ku poznaniu Jego i bogactw chwały, wszystkiego, jaka jest nadzieja chwały. Więc potrzebujemy tego ducha objawienia, właśnie tego ducha Jezusa, który nam będzie wszystko przypominał, Ducha Świętego, oznajmi nam o prawdzie, przypomni, prawda? Bo można być w umyśle, w ciele, a jest napisane, Paweł mówi, że nie znamy już Jezusa według ciała, ale według ducha, tak? A uczniowie byli obok Pana Jezusa i dalej nic nie rozumieli, nie? Ale to nie jest po to, żebyśmy się śmiali, tylko to jest pokazanie, że nic z ciała nie pojmie królestwa, nie? Że jeśli ktoś się na nowo nie narodzi, nie wejdzie do królestwa, więc to jest dla mnie taki jeden wielki przekaz i podsumowanie tym uzdrowieniem oczu dwóm ślepym, jako dwójka to dla mnie to jest też liczba świadectwa, nie? Że dwóm ślepym po prostu otworzył oczy, nie? Jakby to jest ważne, żeby mieć oczy duchowe, żeby zrozumieć przypowieści o królestwie, nie? Tak mi się to na cały obraz ładnie tak składa, nie? Że z jednej strony jestem pod wrażeniem tego, że oni nie rozumieli, no ale ja też nic nie rozumiem, dopóki Duch Święty czegoś nie objawi, nie? Więc to nie jest kwestia metodologii, czy jakiś tam Paweł mówi, że nie przyszliśmy do Was w uczonych słowach mądrości, nie? Ale w słowach mocy, gdzie Duch Święty objawia, nie? Więc, a nie zmyślnych, elokwentnych, mądrych sztuczkach i uzasadnieniach, nie? Patrząc na odpowiedź Pana Jezusa, czy jakby komentarz Pana Jezusa do tej postawy tych dwóch, czy ich matki i reakcji uczniów, którzy się oburzyli na nich, Pan Jezus pokazuje, że bycie sługą to jest droga do pierwszeństwa. Czyli ewidentnie ta prośba matki tych synów Zebedeusza i reakcja uczniów, którzy chyba podobnie wszyscy liczyli na te najlepsze miejsca, odzwierciedla no właśnie myślenie tego świata, odzwierciedla pewne zaczerpnięte przez nas wzorce myślenia, które są powszechne w tym świecie. I Pan Jezus do tego się odwołuje. Odwołuje się do możnych tego świata i mówi, że między wami tak nie ma być. Tak nie będzie. Czyli tutaj znowu zobaczcie, jakby ta myśl pierwszych i ostatnich, sług i panujących. Mamy pewne prawdy królestwa, które totalnie burzą te powszechne normy. Normy są takie, że pierwsi są pierwszymi, ostatni są ostatnimi. Że panowie są ważniejsi niż słudzy. Że tutaj ten porządek Królestwa Bożego jest inny. Tego Jezus tutaj naucza, pokazując na siebie jako Pana, który mówi, przyszedłem, aby służyć i życie oddać za okup. Więc ta jego przykład, jego postawa i to, do czego on wzywa swoich uczniów, jest czymś, czego na pewno nie zobaczymy i nie weźmiemy z tego świata. Poza może jakimiś wyjątkowymi przypadkami, też czasami się wydarzają niezwykłe rzeczy w świecie, ale ogólnie rzecz biorąc, myślenie tego świata, filozofia tego świata jest totalnie w sprzeczności z tym, czego Pan Jezus tutaj naucza. Natomiast ich pragnienia, tutaj reprezentowane przez tą matkę, no są właśnie takie pochodzące z naturalnego ludzkiego myślenia i ludzkiego serca. Więc tutaj też jest właśnie to ciągłe wzywanie nas do tego, byśmy nie kierowali się tym, czym kieruje się ten świat, byśmy nie szli za głosem ciała, byśmy nie przejmowali tych świeckich tendencji, co gorsza jeszcze je do królestwa, bo on tutaj w pewnym sensie jakby to przenoszą na Królestwo Boże, tak? To myślenie świeckie, bycie na tych najlepszych miejscach i to właśnie my, a nie ktoś inny. I teraz już chcą to jakoś ugadać, zarezerwować, zabezpieczyć dla siebie. No tu jest ewidentna tendencja pysznego, wyniosłego ludzkiego serca. I Pan Jezus mówi, to nie ta droga. Jak chcecie tam być, to bądźcie najniższymi sługami. Wtedy tam się znajdziecie. Czyli totalnie, nie to, że tutaj przyjdziemy, pogadamy, ustalimy i załatwimy, tylko nie, to jest przez uniżenie się i bycie sługą. I znowu zobaczcie, tutaj też się pojawia słowo pierwszy, 27 wiersz. Ktokolwiek wśród was chciałby być pierwszy. Czyli cały czas ta myśl się powtarza, tak? Pierwsi będą ostatnimi, ostatni pierwszymi. Kto chce być pierwszy? Proszę bardzo, niech będzie sługą. Czyli to pierwszeństwo jest synonimem wielkości, 26 wiersz. Ktokolwiek wśród was chciałby stać się wielkim, a później mówi, ktokolwiek chciałby być pierwszy. Czyli tu mamy synonimiczne myśli. Pierwszeństwo jako wielkość i droga do tego przez bycie sługą i służeniem. No to mamy jeszcze 10 minut, może nam się znowu uda cały rozdział, co jest niewiarygodnym osiągnięciem ostatniego spotkania i może dzisiaj nawet. Zawsze to jeden rozdział to robimy przez czasami miesiąc, a i dłużej bywa. A tutaj nam się udało zeszłym razem cały rozdział 19 i dzisiaj wygląda, że chyba cały ten 20 nam się uda. Tutaj Robert kilkakrotnie przywołał tych ślepych już jako taki obraz otwarcia oczu na duchowe sprawy. No, co wy na to? Ja jeszcze mogę tylko wtrącić 28, tak już tak przy okazji, bo chcę się podzielić tylko, nie? Że jest 28. Ja tylko zapytam, przepraszam, ktoś z was może jedzie do Gdyni? Ktoś do Gdyni będzie jechał? Wiem, że Joshua będzie tak, jechał kolejkę, ale ty się nie spieszysz, ty jeszcze dłużej. No, to siostra, jak ma kolejkę, to spokojnie. Przepraszam, Robert. Nie, no już. Ja tylko tu, że Pan Jezus konkretnie mówi po 27, że jeśli ktoś wśród was chciałby być pierwszym, jak jest waszym niewolnikiem, a 28 podaje siebie jako przykład, mówi, że podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i aby dał życie swoje na wielu. Czyli pokazuje siebie jako przykład, nie? Że uczniostwa, nie? Że mamy po prostu brać z Niego przykład. Tak. Sam Bóg przyszedł do człowieka grzesznego, tak? I Jemu służył. A jeszcze tylko nadmienię, bo tak już nie chcę drążyć, ale w 28 jest napisane, że oddał duszę swoją na okup za wielu, tak jest psychę, że nie chodzi tu tylko o element zbawienia, natomiast chodzi o to, że kiedy się uniżamy, to jest to konieczne, nie da się tego o własnych siłach zrobić, że zapieranie się życia duszy swojej to jest ten warunek do uczniostwa. Jest napisane, nikt nie może iść za mną, jeśli się nie zatrze życia duszy swojej. W innym miejscu, jeśli to nie ma w nienawiści życia duszy swojej. Nie? Więc tutaj to jest takie fajne, że no to jest konkretny styl życia, nie? Że naprawdę... Życia duszy, są dwa słowa greckie? Życia duszy tam są? Tak. Dwa słowa są greckie? Nie, duszy. Czyli albo do życia, albo duszy. Bo powiedziałeś dwa razy życia, bo ja tylko tak pytam. Nie, duszy. No duszy, okej, okej. Okay, okay. No ja jakby, tak to ja się dubluje. Nie, duszy, nie. Okej, okay, bo to jest tłumaczone, albo jako życie, albo jako dusza. Tak, po okay. Polsku życie, nie? Tylko ja mówię, że w Polsce mamy tylko życie, ale nie chodzi tu o to, że życie biorze, położył jako na okup, tylko że zapierał się siebie, nie? Więc że usługiwanie komuś wymaga zapierania się siebie, nie? I do tego potrzeba naprawdę łaski, bo nie jesteśmy, walczy nasze ja zawsze o swoje, nie? I tu widzimy ten przykład tej walki o swoje ja, nie? Ale nie tak ma być. No to tak przepraszam, że chcę się... Coś jeszcze do tego cudu uzdrowienia tych ślepych? Oni tutaj nazywają Jezusa synem Dawida, Panie synem Dawida, dwa razy. I to jest tak jakby, no nie jakby, ale na pewno musieli słyszeć o nim, musieli myśleć o tym, bo to no, nie każdy nazywał Jezusa synem Dawida, tak? Pan i syn Dawida. Wyznanie jego, tak? Tak. Więc tutaj rozpoznawali w nim tego zapowiedzianego Mesjasza, syna Dawidowego, który miał przyjść. Więc to wyznanie jest tak naprawdę czymś wielkim w tamtym czasie, w uznaniu go za tego, o którym mówiły pisma. Wyznanie i uznanie to te same, tak? Tak, no, znaczy no, wyznanie to powiedzenie, a uznanie może być w umyśle. Tak, tak. Natomiast czytamy, że tłum ich zganił, by zamilkli, więc oni wołali coś takiego. I teraz pytanie, czy ich tłum ganił za to, że go wyznawali synem Dawida, czy w ogóle, że krzyczeli, że robili hałas i no, nie chcieli, żeby nie przeszkadzali, tak? Natomiast oni, widać, jeszcze głośniej wołali to samo. Ja myślę, że o to wyznanie chodzi. Dlatego, że jakby taki kontekst, takie odczucie w 31 jest, a tłum starczył ich, aby milczeli, lecz oni tym bardziej krzyczeli, mówiąc, zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Jest to zdublowane, podbite, wzmocnione, jakby, że tym bardziej tak wołali, nie? Tym bardziej to powtarzali, nie? Z wielkiej litery wszystko napisane, tak, od nich niech słów, tak? No ja myślę, że tak, to było na owym czas kontrowersyjne, nie? Kiedy czekali na Mesjasza i to nie była mała rzecz, to nie była mała rzecz. Z jednej strony można tak pomyśleć, ale z drugiej strony też uczniowie często ganili kogoś, kto, że tak powiem, stawał im na drodze, nie? Chociaż tutaj dzieci mamy tłum, tutaj tłum akurat. Dzieci jak przynosili, to też im się to nie podobało. Ktoś tam też był, co siedział przy drodze ten, też jak wołał za nim, to też im się to nie podobało. Więc było kilka też takich sytuacji, gdzie uczniowie ganili, nie chcieli, żeby była przerwana ta misja, nie? Co prawda tutaj nie czytamy o uczniach, tylko czytamy, że tłum ich ganił. Tak. Więc no, tutaj jest to ciekawe właśnie, to, że to stwierdzenie się pojawia i później powtórzone, że oni dalej to samo wołali i czytamy, że Jezus przystaje i pyta ich, co chcecie, abym wam uczynił. To jest ciekawe, że w wielu sytuacjach Pan Jezus pytał ludzi konkretnie, co chcieli od Niego. No i oni tutaj proszą, żeby otworzył im oczy. No i tak się stało. Ale on swoje boskie potwierdził zawsze jakimś cudem, tak? No to nie było prosto jak na słowach, tak? To wszystko było na dziele. Na dziele, tak? No tutaj ja już nie chcę tak odjeżdżać i zagłębiać się, ale dla mnie intrygujące są różne takie małe między albo słówka, ale to nie teraz, już nawet nie proponuję, tylko ja jakby mnie tam. W 29 jest, a gdy wychodzili z Jerycha, szedł za nim wielki tłum. I to się wtedy też działo, że on szedł do Jerozolimy, ale on wychodził z Jerycha, tak? Jakby to nie stało się też byle gdzie. Każde zdanie, każdy punkt ma wielki sens w Biblii. To nie jest przypadkowe. To jest tak misterny plan, że czasami w typologię kiedyś mieć czas i się przyjrzeć, co się działo w Jerychu, prawda? Jakie miało znaczenie, jakie sytuacje się działy. I teraz wychodzi wielki tłum z Jerycha i tam dwóm ślepym daje wzrok. No to jest dla mnie, po prostu czuję tutaj jakby z daleka coś, nie? Ja bym się kiedyś musiał temu przyjrzeć, ale naprawdę to są... Bo tam było dużo ludzi, tam on tylko ich słyszał. Tak, ale co się działo no, dookoła Jerycha kiedyś w Starym Testamencie, nie? Jak na trąbami, tak? Jak chcieli pobić, tak? To żeby się pamiętać. I chodzili dookoła, tak nie chcę. Nie, na pewno słusznie, dobrze zauważyłeś, że tutaj na pewno jest to, są to szczegóły, które czasami pomijamy i jak było napisane, wychodził z Betlejem, czy wychodził to dla nas tam, to jakby są jakieś tam miasta w Izraelu, a tutaj rzeczywiście są to takie ciekawe szczegóły, które czasami, gdy je tam zastanowimy się, prześledzimy, rzucają więcej światła. Czy pozwalają nam dostrzec pewną właśnie typologię pewnych wydarzeń. Więc to jest słuszna uwaga, byśmy uważnie czytali takie rzeczy. No i ten wielki tłum tutaj, tak, dwa razy się pojawia, który idzie za nim, ale spośród tego tłumu, tych dwóch którzy w nim rozpoznają syna Dawida, doświadczają go w sposób, w jaki cały tłum nie doświadcza. Tak. Więc to też jest tutaj znamienne, że ci, którzy właśnie byli ślepi, a jednak widzieli więcej niż może cały ten tłum, nie? Tak właśnie w tym duchowym wymiarze, że chociaż nie mieli naturalnego wzroku, najwyraźniej mieli jakieś duchowe objawienie, mieli jakieś duchowe poznanie, z kim mają do czynienia, a cały ten tłum, który pewnie też miał, każdy z tych ludzi miał jakieś potrzeby. No, w tłumie zawsze jest dużo potrzeb. Nie widzieli w nim syna Dawida, nie widzieli w nim Pana syna Dawida i tych dwóch, którzy go takim wzywali, tych dwóch go doświadczyło w szczególny sposób. Więc tutaj oni odzyskali ten fizyczny wzrok, mając to duchowe ta wejrzenie. Sama opłata jak na początku jest, to taka sama. Jedne wyznanie, to jest, nie masz opłaty. No? Mm. A wszystkie ciekawe innego. No? Mm-hmm. W sumie trudno powiedzieć, co oczekiwał ten tłum, idąc za nim. Różni ludzie z różnych przyczyn chodzili, nie? Niektórzy, jak to mówili, za chlebem, bo było rozmnożenie. A dużo było różnych. Tak. Pan Jezus na pewno wzbudzał zainteresowanie i wielu, no tak jak dzisiaj, coś ciekawego, no to biegną. Tak. Coś się dzieje ciekawego, to są i tłumy niekoniecznie rozumiejące, co się dzieje, a tutaj szczególnie w tego typu sytuacjach widzimy, no, akcent jest na tych dwóch. Niektórzy tutaj zwracają też uwagę na ten dialog krótki, który mamy między Panem Jezusem a tymi ślepymi, że Jezus, wiedząc, czego oni chcą, prawdopodobnie, kiedy wołali zmiłuj się, no to on wiedział nad ich losem ślepym, a jednak no, pyta, co chcecie. I tu w kilku miejscach znajdujemy takie, powiedz mi konkretnie, o co ci chodzi. Nie? To też, myślę, jakaś taka wskazówka dla nas, byśmy mówili mu konkretnie, o co nam chodzi. Nie, nie byli tacy tylko ogólnikowi, stawkowi, panie, zmiłuj się nade mną. On pewnie wie, więc ja nie wiem, czy my musimy mu w szczegółach, nie wiadomo jak. Z jednej strony właśnie, czytamy, Ojciec wasz wie, zanim go poprosicie, Jezus mówi, a z drugiej strony jednak tutaj prosi o uściślenie. Więc myślę, że dobra jest precyzja, ale też nie wchodzenie w nie wiadomo jakie szczegóły, bo czasami jak się słucha niektóre modlitwy, to po prostu tak jakby... No wszystko musiał powiedzieć w najdrobniejszych szczegółach, tak jakby Pan Bóg nie wiedział. No, nie wiem, może to jest tendencja też nasza, jesteśmy różni. Niektórzy właśnie są tacy, mają taką tendencję do ogólników, inni mają tendencję do szczegółów, więc tutaj też musimy mieć wyrozumiałość wobec siebie. Ale Mateusz mówi, że pro królestwo, bo on cały czas pisze, to jest no, od początku, da, tam gdzie było. Ewangelii tak mówi, że jak kto on był, hordowód wszystkie rodziego, da? I on, że tu jest pan Dawid, syn Dawida, da? Mówi, że jego, kto on jest, kogo czekamy ten świat, tak? I myślę, że ewangelist, ten, kto napisał, to on po to daje, jak, kieruje nas, żeby my tutaj zobaczyli, po co mówię. Tak, syna Dawida. I to jest ważne. No. I tutaj kończąc już... Nie ważne, a najważniejsze, myślę, że tak. Zobaczmy, że ci ślepi, kiedy Jezus się nad nimi zlitował, dotknął ich oczu, czytamy, że oni odzyskali wzrok i poszli za nim. Tak. I to właściwie wszystko, co o nich wiemy. Nie wiemy, czy to znaczy, że wtedy tylko poszli za nim w takim dosłownym sensie, czy w ogóle to poszli za nim... uznawszy go za syna Dawidowego, tego pomazańca, poszli za nim całym swoim życiem. Nie? To też może to oznaczać, że oni poszli za nim w sensie, że stali się jego uczniami, stali się jego naśladowcami. Chociaż nic o nich dalej nie czytamy, ale to stwierdzenie jest ciekawe tutaj, nie? Na końcu tego króciutkiego epizodu, że oni Poszli za mną. No, ja myślę, że tam była taka duża ludzi, da? Może jakieś coś otrzymali i otrzymali i poszli po swoim sprawom, tak? Mm-hmm. A ci rozumieli, wyznanie było Jezusa i że i poszli za nim. Mm-hmm. Bo myślę, że tam nie tylko oni otrzymali, jeśli jeszcze większość ludzi coś mali od niego, tak? Mm-hmm. Ale można otrzymać, jak ty pamiętasz, tam jest 10 trędowatych. Tak. Mm-hmm. I jeden tylko został. Wszystkie no właśnie. Co chcieli, wszystkie poszły, tak. Więc tutaj mamy, myślę, kontrast między tego typu ludźmi, którzy dostali od Jezusa, ale nie poszli za Nim, tylko jak Jezus mówi, w ogóle nie przyszli podziękować, albo tak jak w innym przypadku, tutaj jak Jagódka wcześniej mówiła, poszli za chlebem, poszli za tym, co mogli dostać od Jezusa, niekoniecznie za Nim, niekoniecznie w Niego uwierzyli, ale szli, bo mieli jakieś inne rzeczy, więc tutaj myślę, że też taka jest tutaj lekcja, by jednak skupiać się na Nim i iść za Nim, a nie skupiać się na czymkolwiek innym, co moglibyśmy ewentualnie od Niego otrzymać, czy wręcz no tak jak tych trędowatych wzięli, dostali i nawet nie przyszli podziękować, nie? Co już jest bardzo niewłaściwe. Czas nam się skończył, więc musimy się zatrzymać, więc pomódlmy się jeszcze chwilkę. Dziękujemy Tobie, drogi Panie, za ten czas naszego tutaj wspólnego rozważania Twojego słowa, modlitwy, rozmów. Modlimy się, byś zapieczętował Twoją prawdę w naszych sercach. Może nie mamy pewności co do wszystkich tutaj rzeczy, o których dzisiaj czytaliśmy i rozmawialiśmy. Może mamy odmienne zdania co do pewnych rzeczy, albo potrzebujemy jeszcze nad tym się zastanowić, rozmyślać. Modlimy się, żeby Twój Duch mówił do nas, żeby Twój Duch pomógł każdemu z nas, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, jak wygląda nasze życie, abyśmy i dzisiaj z tego słowa wzięli to, co Ty do nas mówisz, to, do czego Ty nas pobudzasz, abyśmy prowadzili życie skupione wokół Ciebie, żebyśmy nie byli ludźmi żądnymi pustej chwały, czy też nawet chwały Królestwa przed innymi w niewłaściwy sposób, wywyższając siebie nad innych, czy uważając, że jesteśmy godni bardziej zaszczytnego miejsca. Daj, Panie, żebyśmy właśnie patrzyli na Ciebie, który będąc najwyższy, stałeś się sługą wszystkich i pokazałeś nam tą drogę uniżenia, drogę prawdziwego służenia, aby być wywyższonym w Twoim czasie. I też daj nam, Panie, właściwie rozumieć Twoją nagrodę, Twoją zapłatę, Twoje osądzanie rzeczy, czy nawet jeśli nie rozumieć, to pokornie przyjąć Twoje zrządzenia i nie sądzić przed czasem, nie być ludźmi, którzy wyprzedzają rzeczy, nie widząc wszystkiego, nie rozumiejąc wszystkiego, nie będąc w stanie sprawiedliwie ocenić. Prosimy, daj, żeby te dobre lekcje, które do nas dzisiaj kierujesz, pozostały w naszych sercach i abyśmy nie byli tylko słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twojej woli, abyśmy żyli w świetle tych słów o Królestwie i rozumieli, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Daj nam, Panie, wierzyć i trzymać się tych paradoksów Twojego Królestwa, abyśmy byli mądrzy w poznaniu Ciebie i Twoich dróg. Prosimy o Twoją łaskę, Twoją pomoc, Twoje działanie w naszych sercach. Daj, żeby nasze duchowe oczy były otwarte i byśmy widzieli Ciebie i oglądali Ciebie takim, jakim jesteś, kim jesteś, i chwalili Ciebie i kochali Ciebie. Amen.